राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14/1992 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम हरि सर हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम नारायण नारायण नारायण नारायण। अब कोई बात चलाओ, कुछ पूछो, यार ना हो क्या बात चला यार ना। बोलो बात तो है, सावधान रहने की, हरदम सावधान रहना। दिल में जागृत रहिए बंदा, ये कोई आप अटकल फंसाओ। जैसे एक अपने जची हुई बात है कि हम बिना सर के थोड़े पर हैं, बिना सर में हम रहते हैं, ये बात है। बीकानेर में हम रहते हैं, तो बीकानेर में हम रहते हैं इसका कोई अभ्यास नहीं किया है। बीकानेर रहते हैं, बीकानेर रहते हैं, कोई मरा नहीं भी है ना, कोई इस बात से रटन करके याद करी है। एक बात बैठी हुई, हम बीकानेर में रहते हैं तो सोते हैं, तो जगते हैं, तो बिकाने में देखते हैं। इस तरह से हम भगवान के हैं, ये बात हो जानी चाहिए। एकदम इसमें सहायता करने वाली चीज ये है कि यहां का जो संबंध है ये नित्य नहीं है। ये बड़ी सारी बात है, ठीक है, इसको दृढ़ता से मान लें कि यहां वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, पदार्थों के साथ जो संबंध है, ये संबंध नहीं था और नहीं रहेगा। ये बात सुनते तो समझ लेते हैं, बात भी मान लेते हैं, पर इस पर जोर नहीं लगाते, ये गलती है। ठीक बिजोर कोई संबंध अपना नहीं रहेगा। जैसे रेल में बैठते हैं तो साथ बैठते हैं, परंतु इनके साथ हरदम थोड़ी रहेगा, अपने अपने स्टेशन उतर जाएंगे। ऐसे ही कुटुंब के साथ भी संबंध सदा नहीं रहेगा, तो भगवान के साथ संबंध टूटेगा नहीं, इनके साथ टिकेगा नहीं, भगवान के साथ मिटेगा नहीं। ये दो बात है, अगर इसको ठीक पकड़ ले तो बहुत लाभ की बात, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। संसार के साथ संबंध हरदम रह नहीं सकता, शरीर के साथ संबंध कहा, फिर बालकपन के साथ संबंध था, फिर जवानी के साथ संबंध हुआ, फिर बुढ़ापे के साथ संबंध हुआ, कभी रोग के साथ संबंध होता है, कभी निरोगता के साथ संबंध होता है। संसार में कभी गर्मी के साथ संबंध है, कभी सर्दी के साथ है, कभी वर्षा के साथ, कभी हवा के साथ संबंध है, कभी घाम के साथ है, कभी छाया के साथ है। ये तो प्रत्यक्ष बदलता है ना, तो प्रत्यक्ष बदलना चाहिए कि इनका साथ रहेगा नहीं और शरीरों के साथ भी रहेगा नहीं, क्यों जन्मता है मरता है प्रत्यक्ष बात है, संयोग होता है वियोग होता है प्रत्यक्ष बात है, गांव में जाते हैं, पास आते हैं, दो संयोग वियोग होता है, उसके साथ वियोग हो गया, इसके साथ संयोग हो गया, इसके साथ वियोग हो जाएगा, चल जाएंगे तो ये साथ रहने वाला नहीं है। ये विवेक से बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि शरीरों के साथ, व्यक्तियों की वस्तुओं के साथ, जमीन मकान आदि के साथ हमारा संबंध रहने वाला नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, करिश्मा नहीं था, फिर नहीं रहेगा। रुपयों के साथ संबंध, जितने रुपये आते हैं जाते हैं, इस साथ संबंध नहीं रहेगा, नहीं रह रहा है। अभी संबंध छूट रहा है, छूट रहा है एकदम। लखपति बना वो, अगर 50 वर्ष लखपति बना रहा, अगर लखपति बने को 5 वर्ष हुए, तो अब 50 वर्ष कहाँ रहेगा, अब 45 वर्ष ही रहे। और 50 वर्ष होने पर सफा दे राम जी जी, ये अवस्थाओं के साथ, परिस्थितियों के साथ संबंध बिल्कुल टूटता चला जा रहा है। अब जिसको पकड़े उसको सच्चा मान लेता है, ये गलती होती है। ये अपने विवेक का आप आदर करता है, आदर करता है, स्वयं अपने ज्ञान का स्वयं निरादर करता है, स्वयं। ये बात ठीक देखती है कि नहीं, तो इसे निरादर न करें और अच्छा अच्छा उपयोग करें। इसमें इसके साथ जितना दुरुपयोग करोगे और सदुपयोग नहीं करोगे, उतना संबंध दृढ़ होगा, और सदुपयोग करो दृढ़ नहीं होगा। यदि यहां न वर्षे हम जातु कर्मणि अतंत्रित, निरालोश न बरतू, निरालोश होकर के सावधान होकर नहीं बर्ताव करूं, तो मेरे रास्ते सब लग जाएंगे, तो सबका नष्ट हो जाएगा। फिर मैं आलस्य नहीं करना है, संबंध को, ये संबंध है तो अच्छे से अच्छा बर्ताव करना है सबके साथ, सदा तो रहेगा नहीं। घर में रहे उसका कभी निरादर भी हो जाए तो कोई बात, कोई मेहमान आया है उसको भोजन भी ठीक कराना है, आदर भी ठीक करना है, उसका निरादर न हो जाएगी, सावधान रहते हैं ना ऐसे सबके साथ में, क्योंकि ऐसे मेहमान थोड़ा दिन रहने वाला है, ऐसे ही सबका, सब संसार का संबंध मेहमान है, थोड़ा दिन रहने वाला है। पदाता थोड़े के दिन के हो मेहमान, मेहमानी थोड़ा दिन ही है, थोड़ा दिन साथ रहे, थोड़ा दिन अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, उत्तम से उत्तम बर्ताव करो, और लेने जैसा मत रखो। दूसरी बात, अपने जैसे संबंध औरों से, अपन जैसा दूसरों से हम आशा नहीं रखते हैं, वैसी वैसा बर्ताव औरों के साथ न करें। कोई हमारा निरादर करे तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर निरादर हम न करें। ये विवेक की बात है, विवेक प्रधान था मनुष्य में, विवेक प्रधान नहीं है तो विवेक किसमें प्रधान होगा? पशु पक्षी तो है नहीं विवेक, ये वृक्षों में, कुत्तों में, गधा में, ये पेश नहीं है, अपने में है विवेक। ये अगर विवेक का आदर नहीं करे, पशु पक्षियों की तरह ही हो जाए, शुकर कुकर ऊंट खर बड़े पशुओं में चार, तुलसी हरि की भगत बिन ऐसे ही नरनार। भगवान का भजन नहीं है, विवेक पूर्व बर्ताव नहीं है, विवेक की जागृति नहीं है, हरदम विवेक की तरफ ख्याल नहीं रखते हैं, विवेक को आदर नहीं देते हैं, तो पशुओं की तरह से हमारा जीवन हुआ, हमारा जीवन अच्छा कैसे हुआ? ये जीवन मिलाने की बात है, कोई सुनने सुनाने की नहीं है। पड़ोसी में बारी खुले से गांव आया तो कई मक्खियां आई जो गांव जो बैठे थावड़े में बैठे ऐसा उनको बाहर निकल जाए तो ये बाहर निकालने लगे बाहर निकाल दोगे प्रभु तुम बाहर चल जाएंगे बाहर निकल तो जैसे वो रात है क्या दशा उसी आ रही मर जाएगी रात ऐसी ठंडी में जी सके क्या भाई मर्जी से बाहर जावे तो जाओ जावे तो रहो तुम बाहर निकाल दे ये बात तो अच्छी नहीं है तली हुई बात है निकाल देगी कपड़े फटका फटका तो छोड़ दो बाहर निकल जाएगी तो बाहर सावड़ो था बाहर निकल जाएगी अब आप साहब बाहर जावे तो रोके कौन है नहीं हम रोकते भी नहीं पर निकाल देना ये तो अच्छा नहीं है ना एक प्राणी के दुख होगा इसको संताप होगा अनिष्ट हो जाएगा आत्म न प्रतिकूला नहीं परेशान न समाचारी से जब ये जानते है तो प्रतिकूल क्यों बोलो मैं कुछ ये तो है ख्याल नहीं कभी ठंडी आवेगी या थोड़ी होगी उनको कोई ख्याल हो तो बाहर चल जाएगा सही जा रही है लाया दिया है तो मेरा साथ खस है हुआ खूब टकरा बार बार एक बार जाओ जा सको ऐसी अवस्था में तो मन है इनको जाने दो क्या करे परंतु जान करके इनको बाहर निकाले ठीक है बैठी तंग करती है बिना गाना नाक पर बैठे कान पर बैठे आंख में हाथ बैठे माथे उड़ा फिर बैठे उड़ा फिर वही बैठे फिर वही बैठे वही तंग करे पर अपन तंग करे खुद मर्जी से नहीं सफाई हाथ धो बैठे मरी जैसी इनसे हर एक वस्तु का हर एक व्यक्ति का ख्याल रखे कि इसको दुख होगा बछड़ा है गया है कैसे करने किससे जैसे नहीं ठंडी है ये बर्ताव अपने प्रति होगा अभी तो देखता दूसरों के प्रति परंतु इसका नतीजा हमारे प्रति होगा ते प्रापंती माँ में वह सर्वभूत हिते रता तो प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए इसका हित कैसे हो जाए इस कैसे हो इस कैसे हो वो चाहे न चाहे वो हित करे न करे न चाहे तो न चाहे तो उसकी ड्यूटी अपने जिम्मेवारी नहीं है वो अगर हित नहीं करेगा तो उसका नतीजा उसको भोगना पड़ेगा पर हम अगर से नहीं करेंगे तो नतीजा उसी लिए कहते हैं नहीं वो इसका नतीजा हमें भोगना पड़ेगा हमारे सामने आएगी चीज किस रूप में आवेगी कब आवेगी इसका पता नहीं पर आवेगी हमारे साथ ही तो ये बात हमारे ख्याल में रहनी चाहिए ना हरदम स्वतः स्वाभाविक शांति मिलेगी परवाह मत बोल दूसरों की दुख की तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा चित्त की प्रसन्नता हरदम नहीं रहेगी चित्त की प्रसन्नता रखना तप है मन प्रसाद सौम्य तुम मोहन माधव निग्रह भाव सरशुद्धि तपो मानस मुच्य थे चित्त को प्रसन्न रखता हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है तपस्या में दुख होता है मानसिक तपस्या है तपस्या भी शरीर की वाणी की मन की तो मन की सबसे ऊंची है दुख नहीं होता है सुख होता है प्रसन्नता रहती है आनंद होता है दूसरे किसी की ठेस न पहुंचे दूसरे का आदर निरादर न हो जाए दूसरे का तिरस्कार न हो जाए दूसरे का अपमान न हो जाए डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए दूसरे का अपमान होता है ये ठीक नहीं है ये नतीजा इसका बड़ा बुरा होगा हमारे लिए बुरा होगा निरादर मत हो भूल भी कर दी तो प्यार सुख कह दो फूल में सुधार नहीं है, अपने सुधार नहीं है, ऐसे करो। तिरस्कार क्यों करो, अपमान क्यों करो? अपमान निंदा तिरस्कार करने से आप उसमें व्यवहार बिगड़ता है, ये अपने विवेक का महान दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। भूल कर दी, मन से नहीं भूल कर दी, भूलोगे ठीक, भी सावधान हो जाओ, आगे सब भूल न हो जाए। ऐसा अगर बर्ताव रखें, ऐसा विचार रखें, ऐसा भाव रखें, तो हमारा अंतर्गम शुद्ध होगा। शुद्ध होगा तो पारमार्थिक ज्ञान हमारे में स्थित होगा। निर्मल भाव हो गए तभी तो परमात्मा जो है ज्ञान भूमि शुभ इच्छा है, क्या शुभ जो इच्छा है, अच्छी इच्छा है, ये ज्ञान की प्रथम भूमिका है। सात भूमिकाओं में पहली भूमिका हो गई विचारना, द्वितीय द्वितीय विचारना, हरेक काम विचार पूर्वक करना, बिना विचारे जो करे सोफा से पछताए, काज बिगाड़े अपना जग में होता हंसा है, जग में हंसी मेरा अपना काम बिगड़े, जग में जो हो ऐसा चित्त में चैन न पावे, राग रंग सम्मान ताए के मन नहीं भावे, कह के उधर कभी जाए कर्म गत तरह न तारी, खटकते यमाए करी जो बिने बिचारी, बिने बिचारी को वो हृदय में खटकेगी। तो विचार पूर्व करो भाई, सबका हित कैसे हो, सब सुख कैसे पहुंचे, सबका आराम, सबका आदर कैसे हुए, अपने साथियों का भी आप आदर नहीं कर सकते, निरादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो दुनिया के साथ आप कैसा बर्ताव करोगे, आपका क्या भरोसा है? ये भरोसा सच्ची बात है, आदत तो आपकी वही रहेगी जो हरदम गुरु हुई, आदत तो वही रहेगी ना, और वो आदर होगी तो उस आदत का होगा। मेरे तो कल विचार आया था मन में, कई बार आता है कि प्रारब्ध का जो कर्म का दुख है, प्रारब्ध का कर्म, प्रारब्ध कर्म का दुख है वो बहुत थोड़ा है, बेसमझी का दुख ही ज्यादा है। रोग है प्रारब्ध से होने वाला रोग कम है, कुपित से होने वाला रोग ज्यादा है। संताप दुख जलन हृदय में होती है तो ये विशेष कर अपने मूर्खता से कहीं बर्ताव से होती है, ये पुराने कर्मों का फल नहीं है, ये हमारे अभी बर्ताव की ओर के फल है। तो बर्ताव में ख्याल नहीं रखते दूसरे का, कोई आदर ही नहीं करते, ख्याल ही नहीं करते, तो सभी मनुष्य होगा उसका तिरस्कार कैसे करें? आदर करो, समझें, समझाओ, करिए। बेसमझी करता है तो बेसमझी का दोष नहीं है, समझ करके गलती करे तो वो दोष है, मन वो भी दोष है, तो वो जानकर करता है तो वो कोई न कोई तो हित नहीं करता होगा, सोच करके ही करता होगा, अपने विचार से सोच कर ही करता होगा, और घना तो भूल होती है, बेसमझी में भूल हो जाए तो भूल दोष नहीं है। वो भूल सुधार के लिए कहो, हम आपस में सलाह करो, सम्मति दो अपनी, पर फिर भी नहीं माने तो क्या करोगे? हम लोग ये चर्चा करते हैं, क्या बात सभी आप सब मान लेते हैं? फिर भी तो करते हैं गुरु जी ना, ठंडी में आप आते हैं, मैं भी आता हूँ, मिलते हो, बात करते हो, मैं कोई आपकी सब बात मानते नहीं, मेरे बात भी आप सब मानते नहीं, फिर भी करते हैं ना बात, तो करते हैं तो निष्फल नहीं है, असर होता है, थोड़ा होता है, जो ज्यादा ध्यान रखता है उसे ज्यादा होता है, ख्याल कम करता है उसे कम होता है, पर लाभ होता है, नहीं तो सी में क्यों आवे आप लोग? अगर कुछ भी लाभ न हो तो बिना लाभ के रोजाना आ सकता नहीं आदमी, क्यों सोता हुआ सैया छोड़े ऐसे गर्म गर्म कपड़ा पर सोता है आराम से, क्यों ठंडी में हुए। तो लाभ होता है परंतु लाभ बहुत कम होता है, सैकड़ों हजारों गुना इससे ज्यादा लाभ हो सकता है अगर सावधान रखी जाए। जैसे आज ही बात हुई कि भी दूसरे के चित्त को ठेस न पहुंचे, उसमें कोई हमारा लाभ नहीं होता, हमारा लाभ होता नहीं, उसे ठेस पहुंच गई। लाभ होने पर भी नहीं पहुंचा, पर लाभ में तो फिर भी लोभ है थोड़ा कि हमारा काम ठीक हुआ है, तो मूर्खता। वो काम तो ठीक होगा होगा होगा होगा ही, है नहीं होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा दूसरों को दुख देने से ठीक कैसे हो जाएगा, दूसरों को कष्ट देने से, दूसरे के हृदय में ठेस पहुंचने से हमारा भला कैसे हो जाएगा, ये उल्टी बात हो सकती नहीं। तो इस पर विश्वास रखकर अपना बर्ताव अच्छे से अच्छा करो, उत्तम से उत्तम करो, बर्ताव ही शुद्ध करना है। और करना क्या, परमात्मा तत्व तो है, उसको तो बनाना नहीं है, उनको तो लाना नहीं है, ले जाना नहीं है। बर्ताव गलती अगर वो शुद्ध किया काम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब है जो बहुत हो जाएगा। उल्टा बर्ताव करते हैं तो उल्टी बात दिखेगी, शुद्ध दिखेगा नहीं, है जो नहीं दिखेगा और से दिखेगा, और से दिखने का नाम ही अज्ञान है। ठीक सच्चे न दिखने का नाम भी अज्ञान कह सकते हैं, पर वास्तव में विपरीत देखने का नाम ही अज्ञान है। ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, जो अनादर का नाम अज्ञान है, विवेक का अनादर करना इसका नाम अज्ञान है। तो अज्ञान को छोड़ो तो छूटेगा ना, अज्ञान मिटेगा ना, अज्ञान मिटेगा, ज्ञान तो है जो रह जाएगा, वो तो है, उसको बनाना तो ही है, केवल व्यवहार को शुद्ध बनाना है, निर्मल बनाना है, ठीक हो जाएगा। एक एक बात सत्संग से आदमी पकड़े, छोटी छोटी छोटी बात ही, छोटी सी बात आज पकड़ गई, लिख गई, हृदय में लिख ली, बस इसको नहीं छोड़ेंगे, बहुत सुधार जाएगा, बहुत सुधार जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।